जी कर देखता रहूं क्या कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी कर देखता रहूं ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। ओ कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। ओ कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जैसी है सूरत ये भोली, ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली। मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बाघों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या प्यारा तुझे रब ने बनाया। रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जोकर।